فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، çdo lëvdhje dhe falënderim i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet përshëndetit më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e Muhammedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe zinxhirin që ne kemi filluar, që të ndajmë disa minuta duke i nda fjalët e dietarëve mbi emrat dhe cilësitë Allahut te bareke ve teala. Procesi dietarët e muslimanëve sahabët në krijim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si kanë kuptuar emrat e Allahut te bareke ve teala. Para se të vazhdojmë me emrat e cilin edhe dini se për të cilin do të flasim, Allahu te bareke ve teala kemi përmendur në ligjëratat e para ku e bënëm një parahyrje për këtë varg të ligjëratave, thamë se rëndësia e mësimit të emrave të Zotit Gjelle Gjelaluhu është në çdo fush hapsir që mundet mendja njeriut me e kap. Pra nuk ka në univers, në gjithësinë e Zotit të cilin e ka kriju Allahu te bareke ve teala, njeri, melek, gjin, kafsh, shpend, detra, uj, qiell, tok, gjithçka që ka mundësi prej universit mu parfytirue, të cilin të tërën e din vetëm Allahu Gjelluara, krejt vëzër ka të bojë me emra dhe cisit Allahu të bare kjo e tala. Pra, gjdo sen që ka lëviz në univers është gjurëm prej gjurëmëve të ndonjë emri prej emrave të Allahu të bare kjo e tala. Andë kur ishet ti përshimull 7 milion njërës se si jetojnë dhe zhvillohen dhe kujdeset Allahu Gjelluara për to, qëfar që kënë dërmen, që kënë emri Allahu Gjelluara, Rab, kujdestari, i cili nuk le krijes pa i adhon levërdit e ti. Kur e shef se njerëzit s'kan mundësi me dalë prej universit Allahu te bareke ve teala, qëkon dërmen emri Allahu Gjela El Melik, Aziz, i forti, i cili s'ka mundësi dikush me i rezistu ati subhanahu ve teala. Andë dhe zër, mësimi i emra dhe cisive të Zoti Gjela Gjelaluhu, djetarëve të sahabave, i u mundësoj që ta përfshin në dije shëriatin Allahu Gjela Gjelaluhu. Nga se kuptimi shëriatit, kuptimi fejë se Zotë i Gjellë Gjellëluhu, gjithmonë do tjetë i mangët të katat të cilët s'kanë përceptim të shëndosh për Allahun të barë kjo e tjala. Dhe këmë përmend, fjallë të Shejkhu l'Islamit Tejmijës citate, se si ka thanë, edhe të tjere për djetarëve, se në munges, apo kur perceptimi është i sëmur, i cungun për Allahun Gjelluara, ashtu njeri ju pasaj dhe jetën e tina e zhvillon të gjimtume dhe të coptume. Emri sot që do ta përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala është një emër shumë i madh i Allahu xhelel xhelaluhu, është emri El Jabbar. Shikoni edhe vet formulimi i shkronjave aludon për një emër të fuqishëm të Allahu te bareke ve teala, dhe është shkronja Jim e cila aludon për kuvet, dy shkronjat të ngjitura B-ja Jabbar argumenton për tingulli, forma se si tingëllohet apo kuptohet kjo emër për një fuqi të madhe të Allahut te bareke ve teala. Është përmend një herë në Kur'an për Allahun subhanahu ve teala, dhe është përmend shumë herë në Kur'an për mendjemdhëjt prej robëve kriminal. Është interesant, kjo emër ka ardhur shumë në Kur'an dhe përveç një herë është për Allahun, krejt tjerat janë për robërit e tij kriminal, të cilët janë munduar me marrë këtë emër apo këtë cilësi dhe me përvecu për veti. Por se Allahu Gjele Gjelaluhu me këtë emër i sfidon një loj sfidet tjetër nga sfida e El Aziz, që përmendëm së është pushteti i parezishtushëm i Allahu të bareke vë teala. Thotë Allahu Gjele Gjelaluhu në surën El Hashr, El Azizul Gjebbar, ajeti 23 surës El Hashr. Pas emrit El Aziz vjen emri El Gjebbar. Qëfar dhe më dhe në dhe zërë emri El Gjebbar? Do të mundohemi përmbledh disa prej komenteve dietare në aspektin gjuhësor, pastaj edhe si bjen për Allahun te bareke ve teala. Kan dhënë dietarët, jabara ar-rajulu 'ala al-amri yajburuhu jabran akrahahu 'alay. Tani ky emër të dëruar, dhe zot goxha do të na sikleton për kthim. Madje Imam Ahmedi rahimahullah, kur është pyet disa prej pyetjeve fetfave të disa pjesëve të kaderit, është ngushtue për shkak të ngushtimit të truve të njerëzve me e kap çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. O shumë rëndësi njeriu vëllazër me e kap çish ka ardh arabisht. Tani shiko, fillimisht arabisht çka i bie xhebera, kanë thënë dietarët, kuptimi i parë është ekrahahu alej. Kur dikush dikan e ja imponon me boni pun, i thojnë gjebarahu. Qa do më dhënë ja imponon? Bon, nuk e pyt apo do në aspo do, po e ban me bo. Emri el Aziz, qëfar tham? Emri el Aziz ndërhin mes robit, ndërhin Allahu Gjellera mes robit dhe zemrës së ti. I njët emri el Gjebar mirë po ka kahzime tjera, ka kahzime të se do të shofmi me lejnë Allahu të bareke. Pra, kuptimi i parë që e kam përmend djetarët për emrin e Allahu të barek e vëtala El Gjebbar, qëfar është? Është ai cili detyron dikan me bodi qka. Tani, të këtu të detyrimi, si i bjen për Allahu në gjelluala? Kanë dhënë djetarët, në gjdo send qka egziston, Allahu nuk ka mor leje për i krijesës kërja ka dhënë. Ky, tani, kuptoni, fjala imponim, këtu nuk del nga emrat tjerë, nga sa Allah kur imponon, imponon me ilm, imponon me urtësi, imponon në vendin e vetë, jo imponim i cili tinglon në veshët tonë, sikur diçka o shkon ndryshe ma e mira, ja ka imponu të kundër tonë. Hash, Allah është i pasër për i kësaj. Si imponon, ja tani, Allah u gjelohala e ka kriju qijëllin, në qatë pamje që ka aje ka imponu. Allah i ka kriju kodrat në qatë duke që ka aje ka imponu. Ska mujt kodra me thonë banëm më të shkurt apo më të gjatë apo më të gjanë. Ska pas mundësi. Edhe njerijun, edhe melekun, edhe kafshën, Allah u gjaje ka imponu. Cili për njerëzve ka mundësi me e zxedh. Andë shikoni, pejgamberi a.s. i ka malku ata njerëz që ndërhin në deformimin, qoftë edhe nëse quajnë zbukurim, pra çdo ndërhyrje dhe intervenim në krijimin e trupit e ka mallku pejgamberi alayhisalatu sallam. Andaj pejgamberi sa ka në hadith se i ka mallku ata të cilët feminizohen dhe i ka mallku femrat të cilët mundohen me u bë si burrat. I ka mallku. Ku është pika, zona pse e mallkon alayhisalatu sallam? Nga se ti po don me ndryshua çka Allah e ka bë me xhebër. A e kuptoni tani? Nëshme Allah u gjatë i të ka caktu një ftyr, të ka dhonë një ftyr. Normal se Allah i ka nda laraman në ftyrat. Njëra është pak me e bukur, e tjetra është jo në nivel të bukurës. Mirë po, tani nëse ti nuk pajtohesh me këta, jo që ti ki mundësi me ndru, ti mund është diçka me manovru në ta, po gjdo intervenim logaritët se ti nuk je i knasë me Allah në të bare kjo e tala. E Allah u gjelohet intervenon me emën e tjelë Gjebbar dhe Malkon. Andaj për nga mesam i ka malku shumë lojet të njerëzve të cilat intervenojnë në krijimin Allahu të bareke ve teala. Pse vëzër logaritët malkim? Sepse Allahu gja ka dashë qështu. Por shemë, për nga mërë ale i salatu sam ka të në hadith, kur të formohet, apo mas 120 ditve, fara e njeriut në barkun e nanës, hadith i Abdullah ibn Mesudit, i njohur, ka thonë për nga mërë ale i salatu sam, vjen me leku, dhe shkruan. Qa shkruan? Thot, ej rab, o zot, qka me bo? E dhekerun e më unëthe. Shiko, këtu është a imponimi që njerëzit kur s'munën me dalë bikësajna. Me leko e pit, o zot, tani ka arë puna me e kryu, mi dhonë form. Thot, o zot, a ma është këlla femën? A mund është i mi dhonë doktorit, unë e caktoj. Ja, s'ka mund që kërkush të me intervenuë. Gëse është pjesë që Allah s'ka lanë dorat, s'mun është me prejkë. Pasaj e pyt, e gjeli në zot, kur e ka e gjeli? Të shiko, këtu a mundët me intervenu dikush, mi thonë doktori shire, banë me mu 100 vjetë djali. Vesh pytja me thonë dikush, të tja, aje normal, s'munët. Pasaj e pyt, a ka mu ka një mjerum, a ka mu ka një lumëtër, a ka mundësi me intervenu dikush? Kjo është dhe zërë emë e gjbarahu, e ka futë Allah një zonë, e ka kryu, e ka formësu, dhe i ka dhanë pamjet caktume, s'ka mundë si njeri me zxedhë aty. Andaj, kanë thonë djetarët, Gjebar në emrin e Allahu te bareke ve teala, çfarë vjen të ndëruar vëzër? E ban Allahu xhel xhelaluhu dikan në një formë, në një mas, në një sasi, s'ka dorë njeriu. Dhe me këta po nuk u pajtove, po nuk u pajtove, ka mundësi njeriu me hi në zonën e mallkimit Allahu te bareke ve teala. Andaj për shembull pejgamberi alayhi salatu selam, një prej njerëzve që e ka mallkuar hadith sa i Buhari, është el faqir, ha, faqir jabbar, faqir fuqara, ama më në madh. Po sigur, ki sigur e don mi thon Allahu, unë jam fuqara realisht, ama edhe si jam, se unë kush jam. Po ka një lloj të menduimit shumë ngatrum tek ai. Allahu xhelahu te pejgamberi alayhi salatu selam, këtë njeri nuk e këshir. Këtë njeri nuk e këshir. Andaj kuptimi i parë e emrit El Gjebar është se Allahu Gjellë Gjellalu i cakton krijesës for, për shembull, a ka mundësi më anku vlezër kafsh, apse më geba kafsh? Së mundët, s'ka mundësi. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu vlezër i cakton sendet, edhe masat, edhe surat që dhëtë vim pastaj, dhëtë vjen në emri tjetër i Allahu Gjellalu, El Khaliq, El Musawir, i cili ta jep surën, El Bari, i cili gëdhen në nivelin qka aje din që ishme me të formësue. Andaj, e kuptimi i parë, emrit Allahu te bareke ve teala, El Gjebar, është me ta imponu, tha me ilm, me dije, të plot, që ishtë du të mukon një kryes. Dhe këtu vëzër, me besimtar, me pa besimtar, së ndalin piksajna. Ska dikush me thanë, për shemull, qire mu mi pas ka nusit këto, po në indroj. Së në indroj. Vesh mi pa anu di, unë i baj 4. Së në i banë. Allahu gjeka, këtu ka bo Gjebar, El Gjebar. Ski mundësi me intervenuar. Kuptimi i dytë, kanë thënë dietarët, min Gjebril kesr idha aslahahu. Kuptimi i dytë i emrit El Gjebar, që dhe më thënë lezer, i thojnë Gjebar, nga se në gjuhën arabe, tani thash, him një zonë pak cikleshme nga se gjuha jonë, emri El Gjebar, arabia kupton me këtë emër El Gjebar, këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta. Apo, ndërsa neve tani duhet me hi, jo, kjo në kuptohet se e kundërta, kur është formue, ka dalë një kuptimi tjetër. Arab do njëherë, për shembull, vëllezër, e kanë zakon, javnojnë një gjëjës, një emër, me optimizëm. Për ta, Imam Shafiu, vëllezër, ka insistu dhe e ka kriminalizu njeriu një cili folë në emër Zotit se një gjuhë në arabe. Ti mundesh me folë në shkencat tjera, sa të dush, folë për zonën shka e një. Zona e Kur'anit pa arabisht, arabisht thellume, o shumë problematike. Për shembull, arabët i kanë thënë, për shembull, i kanë thënë smutit, njëri smut, sahih. Ishnosh. Ki e plot poezi, të arab, aja të folë për smutin, ama i thot ishnoshi. Dhe tja është, për shembull, komentet djetarëve, thot atë të folë për një smut. Kua të volë për këtë smutë, kësë të të smutë? Pse nuk të të smutë? Me shprejës më shnosh. A kuptove? Thotë ki shnoshi. Pse i thotë i shnoshi? Pra unë po du më shnosh. A jeti që kjo i smutë? Por që imo, shkretirës, arab ka një tu me shkretira, shkretirës i thojnë ata, ha, me fevis, ase me feze. Me feze, qka të më thonë fauz? Me kalu di qka. Me arrit, për që imun, në cakin ku do me mëriti. Për shkak se natyra e shkretinës, zakonisht mund është mu hup aty. Dhe ka plot për i arabë janë hup. Ka ndru jetë në shkretir, nga se ka ditë udhën dhe ka hum. Për optimizëm me kalu shkretinën, që që kanë qujtë shkretinën? E kanë qujtë, ha, fitore. Ti mund është, për që imun, me qelë, me lexue një ngjarje sahabeve, edhe me qelë fjallorin, edhe tja shati me feze, thot fitore. Qka të folki? Së mund është me e lidhë, nga se ata i njëshin do më thanjët, në fjallë të zetë, ata i ditë se për që farë është pëllim. Ta një shikot të ki kuptimi i dytë i fjallës Gjebër. Fjalla Gjebër është imponim. Do të vjen një kuptim tjetër i cili është thyrje. Nga se dhe të kjo e para ka thyrje. Slea i ty me dve, nuk dve zoti Gjeli Gjelalu. Pse s'ma kibo muftirën, kështu pëse s'mi kibo si kështu. Zdre, Gjeli Gjelalu. Tani ka këtu një loj thyrje. Pastaj arabët fjallën Gjebër e kanë përmend kur ki zor me ta thi zorin. në kuptimin me tashnosh. Andaj kanë thënë djetarët, kuptimi i dytë i emrit Gjebar është ai cili ta largon plagën. Por ti e kini thyme, tu ka thy zemra, tu ka thy shpirti. Andaj do të vjen hadithi pejgamberit alayhis salam, Allahumma jburni. O Allah, je banëm gjebër. Çka do të thonë gjebër? Ku jam thy, shnoshëm. Ku jam lëndu, ngushëllom. Ku kam plagë, ma mundso me largu plagën. Si ka ardhur te ky kuptim? Për shkak se Allahu xhelaluhu për ta nuk ka kufi. Allah për shembull është e njohur fjala njerëzve kur thihet zemra zngjitet, apo zngjitet. Ka por poezit njerëzve. Ngjitet vëllazë. Nuk ka diçka çka s'ka mundsi mund ngjit. Allahu xhelaluhu prej një pik ujit ka botyje edhe mua. Një pik uji. Një pik pa men, pa dëshira, pa vullnet, që ta është ke dalë ti las drum se duat, se duket. Ajo kur akon pik s'ka ditë kur gjo. Por Allahu xhelala xhabarahu e ka i ka nda dhe e ka imponuar në sure të ndryshme. Andaj kuptimi i dytë është ai i cili e rregullon një sen të thym. E rregullon një sen të thym. Kuptimi i tretë i emrit Allahu te bareke ve teala El Jabbar është El Qahir. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje do ta citojnë neve me lejen e Zotit te bareke ve teala. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje se emri El Jabbar, shiko kontekstin, na kemi fol për kontekstin. Allahu Gjellera para emrit Gjebbar, të dhe në pruni? El Melik, El Aziz, El Gjebbar, El Mutekebir. Shiko, renditja e emrave ka ardhë një ngjyre. El Melik, pushtetari, Aziz, i forti, Gjebbar, i ponusi. Pasaj vjen një emrë tjetër, El Mutekebir, i cili e ma vetën e të madhë. Gjellefi Ula. Këtë kiloj është të usilë rrëth një zone dhe ajo është forca. Dhe është forca Allahu të bareke vëtjala. Tani kuptimi i tret i emrit të Zotit të bareke vëtjala, Gjebër apo Gjebar, qëfar është? A i cili të mposht. Sle, dhe mon, para ti dhe mon s'ki forca. Andaj kanë thonë djetarët, El Gjebar, El Kahar, janë afer këti emrit. Dhe kuptimi i katërt i emrit Allahu të bareke vëtjala, El Gjebar është i pa kapshmi dhe i parriqmi. Diçka që sa rrihet i thojnë arabët Gjebar. Andaj përthet, ka thonë i bënkajim e gjëvzije, wa min kaulihim, Gjebaratun lin nëkhletil el ulia, elleti fatet li kulli banani. Arabët, diçka që ka akone parriqme, i kanë thonë Gjebara. Por që e më kujti kanë thonë Gjebara, i kanë thonë palmës të hurmave shumë gjata që me dorësën e kemrije. Që që i ka në nëmi? Gjebara. I thujnë Gjebara. Që të më dhonë kjo? Në më në është një frit i cilë së në kapë me dorë. është mbi takatin tanë. Pastaj në këta edhe bartët kuptimi Allahu te bareke ve teala, i cilë është i pa arriqëm. është i pa arriqëm. Mone me në këtë kuptim, nga se na duhet të mendjem dhejt, të se ti ka nënçmu Allahu gjelën Kur'an, kur ka dash dikush me morë këtë emër Gjebar. Apo i cili është nga dhënjës, e i cili është i pa arriqëm, s'ka krijesë të pa arriqme. Nuk ka krijesë të pa arriqme. Këtë janë vëzër kuptimet gjusore të emrit Allahu te bareke ve teala, El Gjebar. Pastaj fjalët e dietarë janë shumëta, kur e kanë komentuar fjalën Allahu te bareke ve teala El Gjebar, emrin e tina, thot Ibn Jerir al-Tabari, El Gjebaru, El Muslihu umura khalqihi. El Gjebar, për Allahun xhallahu ala, tani definicion drejt për drejt për Allahun xhallahu ala, thot El Gjebar ai i cili i rregullon punët e robëve të tij. I rregullon punët e robëve të tij. Shikoni, a është natyrshme vëllezër që na si rob a është më natyrshme si besimtar kur na e pranojnë çka fytyrë më ka dhënë Allahu xhallahu ala, çka dorë më ka dhënë Allahu xhallahu ala, këto sy më ka dhënë Allahu xhallahu ala, apo më ushtim me këtë kader? A mund është mushti? Ti nëse shti ishe pa nazav vetën, se s'ki mundësi me ndruhe. Andaj, aje ka vendos vendin matë mirë. Allahu u gjelore ka vendos vendin matë mirë. Adhët dhe ti bënkajim e lëgjëzije, Allahu e drejton zëngini me zëngin lëk dhe e drejton fukaran me fukaran lëk. Me bo me janë ndru venët, që në shpesher, me ndojnë nëse filan zëngini, mu pas konë fukaran i shkonë maj mirë, e kundër ta. Allahu e ka caktuar vendin e vet. Ai vetë zengin mund të më konë që është i mirë. Edhe fukaraja, ose ai në mes, as andej, as këndej. Qati ku e kalon Allahu, qati e ka vendin më të mirë. Shumë shpesh i gjena njerëzit lakmon atë pozit dhe këtë pozit. Apo, dije se Allah masi të privon, nxjerr pengesa dër të arritja, dush mundal me mendu pse nuk më le me shku që aty. Nëse ti nuk e di atë zonë, Allahu e din çka kishe mujti me vohati. Apo, për shimë nda e kemi përmen të meselja ku në karan Kur'an aty të penga bërët, kemi thonë se djetartë janë pajtu komplet se pengamberi nuk mundet më konë gruje. A kemi thonë me i gjmat muslimane, sahabe, tabin, tabin, tabin. Pse s'ka mundësi, qëfar thamë atje? Pengamberi a.s. në një grumbull të adit dhe qëfar ka thonë, e ka përshkujt grujen si zajf, me zajflëk e dobet. Për shimë, një në briti djetarëve, është i njohur, nuk pe përmendje emri, ka thonë Merjemja a.s. është pengambere. Shekhu sa më dhe mje e ka shlu, e ka zbrau, s'ketë në rëgjën që ka kotë, e kotë, shumë e kotë. Argument prej lecis më të madhe se pse nuk o pengamber, pra Merjemja është pengamber, nuk o pengamber. Është një nanë e thjesht, besnike, muslimane, devotshme, e ka bo Isën a.s. pa burë. Shekhu sa më dhe mje thotë, qysh mundet mu kam pengambere, qysh mundet mu kam pengambere, në momentin që ka Gjibraili i ka thonë, piso dhije me barë, shtatë zane, ki me bajt me vetin i pengamber, që ka thonë ajo? Që ka thonë sure mërje? Ha? Ja lejteni, mit tu kableheve, o e mjera unet kisha dek para kësaj, o e kun të unesien mensije, dhe tisha harru për jetë. Shiko, pra Allah pa u balafaqua. Apo Allah pa u balafaqua, ka thonë, a, cikur të kisha dek. Pse dhe zër, nga se smunët me bajt. Nuk mundët me bajt, ajo, këtë bar. A ka dhe një pengamber, burë, që Allah e ka quë pengamber. Edhe ka thonë, vëlla, unë smuj këtë punë. Jas, jo, minjarë ka dalë, të poplë i vetë, ka thonë, Allah unë ka quë pengamber. Pse, se ndryshon natyre e burë, e natyre zgrujës. Andaj janë do zona, dhe se dhe Allahu te bareke ve teala i ka caktu me dijen e ti ndonjëherë me gjehlin tani insiston, thu jobe unë du që tu me mri, po s'le aj, dhe aje di ma mirë se s'le, gjellë gjellë, andaj thë Ibn Gjeriri, a i cili ua regulon punët robëve të ti. Pasaj ka mërmend djetarët, shumë prej, do me thanjeve të Allahu te bareke ve teala në këtë emër, thot Ibn Qayyim El Gjauzij, cili ka përmledh shumicat e do me thanjeve të Allahu te bareke ve teala, në emrin el Gjebbar, thot, wa kedhalik el Gjebbaru min ausafihi, wal Gjebru fi ausafihi qismani. Thot, gjithashtu prej emrave të Allahut është el Gjebbar, ndërsa emri el Gjebër për Allahun ka disa domethënje. Gjebru dhaifi, wa kullu kalbin qad gada dhe kesratin fel Gjebru minhu dani. Thot, i bën kajme gjëzije, kuptimi par, përmendëm, a i cili dzaiftin e ndreq, e nimon. Gjdo zemër që u thyje, aje përmyrësot. Dhe ndaj gjdo njeri cili ka një bar, aje ringat. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është el Gjebbar. Gjdo ku shako nevoj, Allahu Gjellal i ringat. Allahu te bareke wa ta'ala i ringat. Por shembull, ne vetë ta përmendmi, në fund, nga se djetarët e kam përmend për ngjarjeve të emrit Allahu Gjellal el Gjebbar, nana e Musajt alayhi salatu wassalam, Allahu jallahu ala thot wa rabatna ala qalbiha, na ja forcum zemrën nanës Musajt. Pse ja forcum zemrën, dhe zër? Pse thot Allahu jallahu ja forcum zemrën? Gati thot këtë ju zbra zemrën pit keçtit. A mune para mdu, dhe zër? Në vitin që Firauni, ju e dini, Firauni një vjet i ka vra kete fmit djem, një vjet e kalon pa vra, një vjet ka vra, një vjet s'ka vra. Po, shembo, sigur me thonë 2020-ën i vrat kete që ka lindin, 2021-ën jo, 2022-ën po, e kësë në rat. Qatë vit që nana e Musajt i ka thonë Allahu që shlojë ti e vladin, nëzirë rë jashtë, ku me nëzirë, shlojë në lumë. O konë viti kur Faraoni ka vra. A më në para mendu, Allahu që e thot, shko shloje, shko në zërën lumë. Për para mendu, për shumë të me konë ushtria, të mbledh njerëzi, për me mytë. Dhe e me shpallë, Allahu që e thot, që në zërën jashtë, leje që të i vetë. A më në para mendu, dhe zërësh me patë i që këtë skenë. Andë e Kurani i siel disa skenat që njerëzit me meditu ato. A më në shme para mendu, dhe zërë, për shumë, ja, u ka përhap lajmi, që jashtë, qëka të shifët mi, rëmbehet. Njani del midis urë dhe e le. A mund është me paramendu nan plus mu kan? Allah thot, ja majtëm zemrën. Pse ja majtëm, këtë vrëturu zemrë. No, është ciklet i madhë. Andaj do t'i përnë kajim e gjëzije për emrëve, për i do me thanjeve të emrët El Gjëbar, është kur i ri Allah nga të kujna? Zaiftit. Zaiftit. Andaj, për i emrëve, për i kuptimeve të emrët El Gjëbar, është se i rinë afer kuj do që ka nevoj për në ngushtlim. Pas e thotë, wa thani gjëbru l'kahri bil izzi, alladhi la yanbaghi li siwahu min insani. Thot, dhe kuptimi i dytë është gjëbri i forcës, me krenari të lartë, me krenari të lartë, i cila apo e cila forcë smunët asë një insanit mi takuën. A mundët mi takuën insanit gjëbër, gjëbar, si Allahu Gjelluala? Jo, dhe se, heq. Andaj neve përshimu shpeshe kemi përmenë, pse është rezikshme zona e halalit dhe haramit? Allahu Gjelluala ka thanë, wala taqulu bi alsinatikumul kadhiba, mos thuni me gjuhët e juve treme, hadha halalun wa hadha haram, kjo halal dhe kjo haram. Pse ka thënë Allahu rren, shirk, kufër? Pse këto terme të rana? Se ke hin zonën ku stakon ti, çka lip këtu? Kjo është zona e xhebarit, aja cakton halalin haramin e kështu me radhë. Andaj do të bën kaimë xhezie, kuptimi i dytë i xhebrit është me të mbosht, me kallzu for subhanahu wa ta'ala. Pas e ka dhon, walahu musamman thalithun wa huwa al-uluwu falaysa yadnu minhu min insani. Ka dhon dhe kuptimi i tretë i emrit el-Gjebar është el-ulu, lartësia. Andaj kanë diskutuar dietarët se disa prej domethënieve të emrave të Allahut te bareke ve teala a njihen krejt me tekst sheriatik apo njihen edhe pak me mene. Është meselet e djetarë, da e kemi përmendu të përmendu këdhim të emri Allahut El Ali. Emri Allahut El Ali, El Kahir, Fauka Ibadi, Majnalti, Birobit. Por që e më dheze? Ta një nëse i mormi qëto kuptime dhe po e supozojmë, supozimja sa për me arider të një perceptim. Sikur neve mësë në kishë ardhë neve në Kur'an sa Allahut është mbi arsh, Majnalti, Majforti, a këshmi mujtë me ditë me mene, deri një dozë, thot që i kërë islamit dhe mje, po. Deri një dozë, po. Ama një dozë e madhe jo. Cila prej dozë e shka mundet mu dit, përshimu prej dozë e shka mundet mu dit, është se Allah është ma i nalti. E fjala zot, në fitrën tonë është mas nalti. A në përshimu se lefi, të partë e muslimanve, kur dikush ka thonë Allah nuk qëndron bi arsh, pse e kanë shtrëngue, apo pse e kanë ashpërsue replikën dhe demantin, ka thonë ti, ta dhe me men bediti. Nuk mundet Allah mus më kanë mas nalti. Nuk mundet Zotin më kanë, për shembull, nuk ka mbi këtë kresa. Ska mund si ndryshe, sa jo Zot. Andaj që ka dhati për në kaj me gjëzije. Emri El Gjëbar, një prej kuptimeve është El Ulu, mas nalti edhe, subhanahu wa ta'ala. Andaj ka dhënë alaihi salatu selam, felej se fauka keshej, ska kur gjanë bityje, subhanahu wa ta'ala. Pasaj dhëtë felej se jednu minhu min insani, s'munët mjë afru kur kush pindu një insanit. A mundet për shembull dikush me thonë, jam nisë për të Allahi. A mundesh me mënije? A dhe ka thonë Jahja, Arraziu prej djetarët të mdhejtë të selefit, ka thonë, udhëtimët e kësaj bote bëhen me deve, me kam, me gomar, me kali, na thojemi sot me vetura. Mirë po të Allahu gjela që shkon, ka thonë bilkullup, me zemra. Së mundesh të Allahu gjela me shku në kam, kur mënije? Kur së mundesh me mënije? Andë Allahu gjela i shikon zemra. Wa min qawlihim jabbaratun lin-nakhlati al-ulya allati fatat likulli banani, ka than ki kuptimi tret lidhet me fjalën e arabëve ku kan than për çdo pallm, për çdo pemë të lartë të hurmave që smrihet me dorë i kan than jabbara, smunesh me prek, smunesh me u afrua afër atina subhanahu wa taala. Kjo është vëzëra që ka ardhur në kuptimet e emrit Allahu te bareke wa taala el-jabbar. Sa i përket këti emri El Gjëbar, ka ardhë në Kur'an në disa prej ajetët i përmimin disa prej tëre, ka ardhë i nënqmuar në shumë prej ajetët. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, duke e përshkruajtur mirësin e disa prej pengamberve si Jahja edhe Isa a.s. Thëtë Allahu gjellu ala, wa lem je gjalni gjëbaran shëkije. Isa, a.s. kër i ka fol poplit vet, o koni vogël, që i ka thonë, ka thonë Allahu nuk më ka bo mua gjëbaran. Shkoj një tjemë. Isa, a.s. ka thonë, nuk jam unë gjëbar. Nga se si fati gjëbar dhe kush o konë, në atë kohë, Isa të kush ka ardhë, të jehudit. Jehudit me cilin cilësit më shumë të janë njoftë, gjëbarut. Kanë ka du arrogancë edhe ashpërcit madhe. Andaj Isa a.s. që ka thonë, lemje gjëll një gjëbaran, mi përja kanë gjitë edhe një sifat tjetër që me ndje madhi kur se menon. Që ka thonë, shëkijen. Si jam gjëbar e asë shëkij. Këtu jam bashkë. Njeri vlezër, ma e men, shiko, gjithmonë kur mundohet mu bo me ndje madhë, qatë do sa ka me ndje madhësi, me veti e ka qatë azabë. Andaj ti zgedhë, sa do ti me pas azab, qatë qki shtoj me një masi vetës. Sa do mu lirue dhe mu qliru për i azabit, heken me një masijën. Qka ta për nga mirë a.s. Qkënë dhe zërë, nga se tërsia, kur kuptohet në emra, në hirë e emrat Allahu Gjellala, i kuptohet edhe shumë rëja ditëve për nga mirët a.s. Ka thonë për nga mirë a.s. Hadith që e kanë zeli ma muslimi, men kene fi kalbihi, mithkalu dherrati min kibr, la e të khullu l'gjenne. Kush ka sa grimca e elbit, apo grimca e thërmija me e vogël, mendje madhësi nuk hinë gjennet. Pse nuk hinë gjennet? Ne kemi shpjeguar në kontekst tjetër, tani vjen njëtin kontekst. A ka azab në gjennet? A ka azab? Më falë, a ka azab në gjennet? Qofte dhe sa grimca? Ska dhe zë. Në gjennet nuk ka azab hiq, është krejt knatësi. Tani, pse ka të më mësëm, kush ka kibër pak, së mundët me i në gjennet, se s'ka azab atje. Rëmon, njani me i në gjennet, a me veti ka kibër. Qka i bje? Sa i në kibërin e vetë ka azab. Allah dhe së mundësh me i. Dush me hek njerë azabin, nga se për njerin me ndjimasia është azab. Së në bandi, si e kriju për mu baj madhë, si e kriju për mu majt i madhë, i e kriju për mu baj robë. Andaj Allah u gjela kër i lavdron të pengambert e ti, qështë i thënte? Idh ka me Abdullahi, Abdena, kur u që Abdullahi. Abdullahi ka qëtë Muhammedin s.a.s. Na e ngritëm robin tonë. Se ka qëtë robin tonë? Rob. Andaj pengambert s.a.s. e pëlqenjte me hangë me rob, u ullëte si rob. E në e përmenëm hadithin e pengambert s.a.s. një bur, apo një gru e në transmitimin ndryshme, i ardë pengambert s.a.s. dhe kur e pa pengambert s.a.s. u tutë. E nisi mu u dridh faqët. A hauin, që të soju, feles të bi me likin, unë s'jam mbret. Unë jam një djallë, i cili nëna vetë ka hangër ushqim, ka 3-4 bujshka, o majtë i ftoft. Në kuptimin se unë jam njëri modest, s'ki nevoj mutut prej meje. Kjo është kuptimi Allahut, i emrit Allahut e barek i vëtala, el gjëbar, i cili po u konsumu në kontekstin e robit vjen në mënyrë të lik. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka lavdruar pejgamberin alayhi salatu vesselam dhe i ka treguar se ti nuk mundesh me lut rolin e xhebarit. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Qaf ayati 45 wa ma anta alehim bi xhebarin. Ka thon ti o Muhammed alayhi salatu vesselam ndaj njerëzve nuk je xhebar. Çfarë do të thon xhebar? Kan thon dietart ej, leste billedhi të gjbiru ha ulai ale l'huda, valem të kellef bidhalik. I ka thënë Allahu për nga me samë, ti o Muhammed, nuk mund është njërës me zorë mishti në zim. Pse nuk mund është me zorë? Se ti s'ki të zona e zemrës dorë. E asë që e ki dhe tyrë këta. Andaj për nga meri se selim s'kena më e qarë, se s'ka në dorë me udzu dikan. Në vëdhezë, kjo shpeshash për e posëricim, po përsëritja bën dobin nga se Allahu Gjellë ka përmenë Kur'an, se përsëritja i ngulit kuptimet, fedhekir, përsërit. Sa apre njërës dhe lezër, fatketësisht, mendojnë se, si kur kitë nejen nga dikujna, i arunë uzimin atina. Apo, sa njeri thot, filanit, vëlla, kur vetët për filanin, që s'ka mua abet gatë me ta, apo nuk shivët largë me ta, munot me e prunë dyshim, zdi, vëlla, dhe me këzdika ja ka majtaj, pse ati arunë imani njërzve. A është afërsia jo të sharë që ata mu kanë të mana. Dhe zërë dë njerë këtë kuptime neve na hinë zemër dikush do të stakë firullah. Ti mund është me dhane stakë firullah, po e lunë të njëtë në rol. Ti e lund ti një rol. Andaj duhet mi pastru zemrat tona. Çiko Allahu që shkaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta alaihim bi jabbar. Ti me zor shun i ban kërkan. Andaj zemra, zona e zemrave vëzër, nuk pranon dhun. Zona e zemrave nuk mundet ajo, ti mundesh mi dhan dikujt tamam. Aman zemër. Andaj mos ta bojm thot Ibn Qayyim al-Jauziy në Madarij al-Salikin. Ati çka i shkon mendja që ja ma imanin tjerëve. Leta dija aj sa as imanin e vetësën e ma. A nuk thonë të pengamberi alejhi salatu selam, o ti cili rëtullon zemrat ma ma imanin. Ti ki kriz për veti, mendon që tjerëve kime amajt imanin. E kshilova, e kalzova, e kështu me ra. Dhe zërë kjo nuk është për ta nënshmu e kshilën edhe të kalzumën. Nga se na njëtën të tyrë bëjbojmë. Mirë po, mos të bëjmë na mujna me folë tanë ditën. Po prap zemrat janë, ndorë në Allahu Gjelluala. Në nuk e kena, andaj e kemi përmen rasin Ibni Gjauzit. Ibni Gjauzi ja konë të mojtë dërës, dhe zërë, kam prezentu mbi 50.000 veta. 50.000 veta. Dhe në moment e ka ndalë dërësi. E ka ndalë dërësi dhe ka shku në shpi. Disa për i talebeve që e ka posë ma apër, kanë shku me ta. Ka thënë, o, pëse e ndalë dërësi? Ka thënë, më shkoj mend një diçka. E ka përmen Ibni Gjauzi në shumë për librave të tiket mesele. Ka thënë, më shkoj mend një diçka. Shka dhuj u ketë me dërësin tem me ingjenet? E une me ingjenem? A ka nëjë dobi këto ajo? Unë kje kalon të mund që me këtë pun? Apo? Ajo që do, je, fladit e vetër, mëse oranat dhe dërejqe. Nuk mund e dhe me Allah unë gjitha, që kime, e lëgjëbar impononaj. Imponon me urësin e vetë me drejtsin e tina. Andaj, thotë Allahu te bareke ve teala për pejgamberin sallallahu aleyhi sallem, wa ma ente bi aleyhim bi gjëbar, ti o Muhammed, si e ndaj tëre gjëbar. Edhe e dini rasin e Ebu Talibit, si e ka lut me dënes, ka në transmitimit që ka kajt për Ebu Talibit, ka thonë, ja am kul kelimeten o agja jam, thuje vish një fjal kelime u haqju biha rabbi, dë baj muhabet me zotin tem nështë të fal, qka asë qatë fjarë së një nëzirin, nuk i tha, tha inneme ene ala dini Kurejsh, tha unë jam fejene Kurejshve. Nësë një nëzirë dikujt asë një fjarë, andaj për nga mberi se selle më shqilësu se nuk është el gjëbar. Sa i përket të ndërua vezër, kuptimeve dhe porosive të sa duhet t'i lënë ki emër, duhet t'i lënë ki emër në jetët tona, ka shumë neve do t'i përmenmi disa prej tyre. E para të ndërua vezër, është duhet t'a kemi parasysh se njëriju kërë e mëson se Allah është el gjëbar, el gjëbar. Në kuptimin e lartësijës dhe në kuptimin e parezistencës turdhit ati, e merë muhabetin me serios. Po shemë, njërzit sot punën e Allahut e morën shumë punë të lehtë. Në qoftë për shemë nëse ka mangësinë farze, apo së njëre do harame. Shemë nuk mundot me lutë Allahun, po e shatë që hajtë se banët kjo punë. Andaj Hasan al-Basriu thonte, u mu gjenemi me njërës të thonë kismet. Që i thënë arab, saufe. Saufe, e ka përmendë dhe kisme. Apo, që shto njërzit, ku të banat kismet, isha Allah. Kjo vlezër është zonë rezikshme. Duhet me lutë Allahun Gjelluala. Nga se ajo është i larti. Ajo nëse merë vendim, që e përmendë Omer Khattabi, tha o Allah, nëse ke morë dhe më ke shkrujt nga banorët e gjenemit, shkrujt o mozën nga banorët e gjenetit. Nga se realisht kur kush nuk mundet me nxjerr pini listën listë tjetër pos Allahu te bareke ve teala. Allë premtimeve të para të ndëruar vetë që duhet është ta lartësojmë urdhin e Allahu xhelalu ala. Tot Allahu te bareke ve teala në Kur'an sura Yasin, inna ma amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Vërtet urdhri i Allahut kur ai do diçka. Shikoj vetë, është madhështi e lartë e Zotit El Jabbar. Subhanahu wa ta'ala, thot Allahu Gjellala, kur aj do diçka, ati qka i duhet, veç me thonë, kun feje kunu. Sa prej sahabeve, tabinve, u mërzitshin dhe kajshin, dhe kur u pytshin, pse këta, ka thonë, qa këna me boni dit, kur Allah mundet me të fudë në zjarë, dhe thot, la u bali, nuk u më intereson. A mund është me panamdu, ku mund është mu ankuën? Sa ka arë surë minun, ka arë e kajt nga banorëve të gjenemit, Allahu thot ikhze ufia. Ha, është një musë më falë një iqë. Nëse emri Allahu Gjellal el-Gjebbar, këtë me anaje, së mund dhe i kur të morë e vendim, s'ka vendimin e ti që e këtë në mas dikush. S'ka mund të vendimin e ti me këti pas dikush. Andaj të ndëruar vëllezër, duhet të merret çfarë? Urdhi Allahu xhelwala me të madhe. Shikon sura Ali Imran, ajeti 83. Allahu xhela e tregon këtë emrin e tij el-Jabbar në univers. Thet Allahu xhelwala, "E fe ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un." Thet Allahu xhela xhelaluhu, thuaj apo diskuto me njerëzit e fe ghajra din illa, a do një fe tjetër përveç të Allahut të lipi une, a të lipi une do një kultur dhe tradit jashtë a pejgamberit së sellem, i cilje ka qua Allahut të bare kjo e tjela kultura e cila nuk e njef Zotin të bare kjo e tjela. Thetë Allahut gjellore, thua ju, a ti qakon qijel dhe në qakon tok i në nështruhe qfar? Tauan au kerhan, i janë nështru me vullnet dhe pa vullnet. Kanë dhënë djetarë, me vullnet krejsh ka i nështru univerzi. Pa vullnet, ku që ku nështru pa vullnet, dhe zër? Qafiri ku të vdese, a vdes me vullnet, a pa vullnet? Olaj, milan njerin, me pasaj një mundësi me hik, apo? Ma dhja dhe besimtari ka një, ha? Besimtari, apo me ditë që njëzë ka me dikë, mi thonë, si dilë që kënejnë asdes, a del asdel? Me sfidu vetë. Me thonë që nesër e kije gjelin, ama si dilë që kënejnë nuk des. Na, që kishmi bo, dhe zërë? Që kishmi bo? Si cëllë jeti të përgjigje vetë? Tauan vë kërham. E thëtë Allah u gjelora, kur ta matë një fejër, me qka me matë, që në qilin, që në tokën. Këshirë Allah u që e ka realizu të limin e vetë, amu një ndronë ti? Amu në mërë një kodër me morë, për që të me ndirë që të? Amu në mërë, s ti në vetë vetën tonë së intervenon. Andaj vëzër, pika e parë, përësia e parë është që të merët, që të merët Allahu Gjelluala dhe urdhri ti me lartësim. Nga saj mundët me morë një vendim, vëllahi, Allahu Gjelluala të shkrum për banorët gjenemit, të jeton jetën, të jeton jetën. Që i ka nërë disa prej transmitimet të brezave të parë, kur janë pytë, që ka mundë që Allahu kriminelve mi u dhanë që ka qumë me hangër, me pi, mu knaq, edhe në fund kur anti e gjenë këta hingjenem, do njerë s'munë me lirë këto, qysh dalin do filozofa, qysh munët këj, kysh kënë staro këj, kanë zirë këta, ata e këta, në gjenem këj, dhe me kjo një loj liksia, apo e pa mendume, dhe ndërrua dhe zërë, shumë për i djetarve, ka përmeni më kajim e gjëzije, ka thonë, Allah u gjitha këtë dunja e ka bo, qëfar? Qëfar e ka bo? Mbeturin. Andë e bullaj një Omeri, kur kalon të nga për mbeturinat e ushimeve, thonë të hedhi hi dunjakum, që e dunjajnë e juve? Qëta që e kënë hangër e kënë dhirë, në beturin, në fekale, zotë ju ndërof, që kjo dunjajnë e juve? E tani, pi qësaj mbeturine, ka mund që Allahu le me hangër ati hajvan plot, do thojnë unë që ati të hajvan, që? Që ka thëtë Allahu gjelluala? Inne me je kulune, vërtet, shumë për njerëzve, hanë, e jo jetë të me të une dhe shknaqen qysh knaqet hajvani. E mirë vëzër, por shemë të ti me e kuptu këta për ma mirë. Nëse e shati se do qenë që ati janë do hangër, koci, shumë koci janë tonë, a thu subhanallah me ta une, a thu qështu, po nuk thu o dho se qenë janë, me dhënë dikush jam akshire 200 janë, po edhe 1 milion me në tjenë, su një jam njeri. Allahu që shpeshen në Kur'an e bje, o ju njerëz, në munges të fejes, unë t'jap me hangër, mësani. Unë t'jap, muj me dhonë, shumë me hangër. A mos ki po kimet të unë, jutës nuk ki kimet. E ta është do njëzë dhe të, që edhe ki umit të hangër, e po ka est, Allahu nëse i bje pisinit, Allahu gjela s'ka me kur gjavle e lëzë. Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem, shpesh sa abe ja ubi ke këtë shembul. Kësi shembul, pse? Nëse njeri me vler, aha dikush që atje, aha, nuk e ban këta bas të mendumit. A dhe të madhrojna qështjen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej mësime dhe se di kanë dhirë djetarët në këtë kontekst është se njeriut dëshirat dhe lakmit ja drejton Allahu të barëke wa ta'ala. Dhe kjo është nën kuptimet e emrit Allahu Gjela El Gjebbar. Pra kush i kanalizon drejtimet tona, zemrat tona, qka dojnë e qka nuk dojnë, është Allahu Gjela Wala. Andë shpesh në Kur'an Allahu të bare kjo e tala thot se o ju njerëz, ju s'kini mundësi me dalë prej dëshirës Allahu Gjellu Ala. Wa ma të sha'une illa enje sha'Allah. Ajete plot. Qështu thuhet? Ju nuk mundi me dasht pa dasht Allah. Është shumë e vartë kjo punë, vëllazër. Është shumë shumë serioze. Andaj prej mësimeve që e kanë dhënë dietarët është që njeriu në zonën e dëshirave të lutet o Zot me këtë lutje. O Zot, nëse kanë dëshirat e mia, unë e duni diçka. Por ti e di se kjo dëshirë mu më shkatron në fund. Ndroma dëshirën. Njerëzit sot janë të fiksuar, dëshirën du me plëcue. Ama kur nuk thejem pak prapa, a është dëshirë e vërtet ajo? Apo, që më sot njerëzit, thot, du mi plëcu andrat. Po në është ta këta të andrat janë këtë e këtë. Në është ta du të mindru andrat. Se shpesh njerëzit në zonën edhe atë rafshin e dëshirave kam problematik. Ti zdi asë shka me dasht. Ti nuk mund është me paramendu asë shka du është me dasht. Andaj për shembull vëllezër, nëse neve na kishte lënë Allahu që në dorën tonë, a kishim dishur me dashur imanin? Me dashur Islamin? Jo, ai ka reaguar në zemrat tona. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, fillimi i udhëzimit është mbjellja e Allahut. E pastaj ti t'le me rujt. Do shpesh dëgjojmë njerëz thotë, "E fillim më mirë ishte." Po fillim t'ka udhëzuar Allahu, ai e ka mell. Ai ti t'ka hudh farën. Pastaj ka thonë, "Vadit e vet." Shikoj vet, kujdesu vet. A mundet më kanë kujdesi dhe mbjellja Allahu si dora jote? Jo, ti pasaj pje, likështosh. Andaj shka tha për nga mbjellja lejtë sallatë sallam. Gjdo vullnet ka shuarje. Pro gjdo zarmë ka shuarje. Ka thanë, lumë për atë i cili shuarje e ti kthehet mesatare. Nuk mund është ti më kanë si në fillimin e udhëzimin. Edhe sahabë dhe zëri kanë kajtë këtë mana. Sahabët, ka ardhë njësa transmitimit, se ti ka përmen, djetarët e kanë kajt një zaman ku janë kanë në vështirësi, e kanë shiju imanin pak ma shumë. Andaj Omer Khattabi, kër u qliron të një vend, këtu këzojshin a i kajke. Omer Khattabi, u qlirojke filan qyteti, filan qyteti, filan shteti, e qlirojshin u bajke e muslimanëve ajo, këtu këzojshin dhe realisht është objekt gëzimi a i kajke. Dhe njështë sune kuptoshin këtë njëri, këzojë tash, se bëkanë. A ju tutke se ku qëtrohet, bereqeti, bollëki i madhë, njërën e nëzirë nga binarë. Andaj kajke dhe thonte, sabirë në alelbuqësi, banëm sabër në vështirësi, u alem nësbir alel në ama, s'po bajmë sabër në të mira, s'po mujnë mu mungopë. Andaj, në nërua vezër, premësime dhe sa ti kanë nëzirë djetarët, është që me lutë Allahun, ti dhe une dhe shdo kush, që nëse kënë dëshirat e tua, shumë, ti mund është me dash diqka dhe me urrejt. Apo të njerëzi, dashuria dhe urrejtja. Dhe zërë, dashuria dhe urrejtja mund të me shku nivel edhe dashuria edhe urrejtja së ne matë. Së ne matë, apo? Shumë, në njerë, urrejnë dikam pa masë. Shka thamë për nga mesam, e hibbe, ahbib, dua e dikam, ka dale. Dhe urrejnë dikam, ka dale. Musmerë hujum, se mundët me pasë, me ndru mu abeti. Dhe merë me me kujdesë. Esenca dhe boshti është që me lutë Allah mi t'i drejtue dëshirat dhe urrejtje. Gjithashtu, kam përmend djetarët për mësimeve të emrit Allahu te bareke ve teala, El Gjebar, është që t'i drejtohemi Allahu gjelle gjelaluhu, që t'naj mbush dhe t'naj plotëson të thyrat tona. A tham emri Allahu te Gjebar, a i cili e ngjit diçka që ka është thyje. Sa kemi në vëzër gjërat thime, plot. Sa njëri janë kohët, dikush me në donë, qysh me e dit? Këshërët, ta në dit, ta të shkon mërzit shumë. Ka diqka, o thy diqka. Për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, sahabët kërë kanë përshkujt për nga mësam, dhe ka përmeni më tirmidhiju në sifatët e për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, ka dhanë beshesh, dhahak, ka dhanë shumë i busqeshur, shumë i qeshur. Para me ndonë luft, alaihi sallallahu alaihi wasallam, ka busqesh, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Luftën e Ahzabit, kër janë rëthue Medinasit dhe o konë zemrat e fyti, për nga mësram, ka busqes dhe ka thonë, i mora këto qelësat e filan shtetit, e i mora filan shtetit e kështu më ratë. Dhe munafikat janë talë, pa Allahu Gjellë ka realizue për gëzimin e për nga mberit, sallallahu aleyhi sallim. Andë dhe zë premësimeve që këtë duhet të nëzirrim në këtë kontekst, është që talusim Allahun të nëj plotëson të thyrat, në ban njerës të cilët nuk në mungon diçka. Andaj Allahu Gjelluala përshimë kërë ka përmend mungesën e emrit Allahut në zemrë njeriut, qëfar ka thonë? Ngushtohet zemra. Ngushtohet zemra. Thot i bënkajim e gjëzije, duke e përshkruaj Shejhul Islam Utejmije, thot shkum një ditë prej ditëve në burg me vizitu Shejhul Islam Utejmije, i cili ish burgos, kemi përmendur për padrejtësitë sot, i ka mbush shtetin atko. Çfarë thonte? Shkojsh mi më ngushllu, me e ngushllu, a i në ngushlloj kënë eve. Ha? A të kjo musë mërzit, në kjo nuk ka kur gjak, ka mu bo mire, kështu mëra. Para me ndo, kanë shku me e ngushllu, dhe thot i përnë me zhjë, pas taj në e vërejshmi, se na kena shumë ma shumë më ngushllu se sa aj. Nga sa aj, gjokës në kishtë të gjanë. Aje kishtë hapsiren e të sinë Allah u gjele, kishtë e bo shumë me gjubura. Nuk kishtë të thyme të aj, rahimehu. Rahimahullah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke lut Allahun te bareke ve teala, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Shiko, lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëzër, shpesh i nuk i shohna lutje. Vëzër, këtë jeta njeriu varet pi lutjes. Kret një jeta, vlera, pozita, arritja, dështimi varet a je lutas e lut. Çka thonë dhe me një lutje tjetër para se me përkthi këta? A nuk thot dhe alej salatu selam, o Allah, mësëmle në forcat e mija sa lëvizja e sirit, sa lëvizja e tarfet e ajn. A di sa lëvizja e sirit? Fja se shë, qërpiku, sa herë në dit, lëvizja, po? A sa njeri thot, e di ju ne, mua, gjithë ki i me që më kitru i madhë, mi u hup, hup është dhe zërë, hup është i menja nuk të merë, vëllaj janë hup njerëzi matë mëj se na. Janë humë njerëzi ma inteligentë se na. Nuk kanë mujtë me gjithë rrugën Allahu Gjellu Ala. Allahu të pare këtë dalë jehudit. Jehudit 40 vite i ka hupë me një vend vogët. Se kanë di ku me dalë 40 vjetë. Për shka këgjunave. Andë shpesherë dë njerë për shimu. Ne e diskutojnë a këta. Ku është dalje e muslimanve? Pa i lanë gjunave. Pa i zbrazë gjokësat nga hakmari dhe zilija. Dhe se si cëllje menon se kjo e ka me drejtu e umetin. Kjo vazhdo problematike e madhe. Andoj duhet me lutë Allahun xhelalu ala. Shiko këtë lutje të pejgamberit s.a.s. Thotë pejgamberi sa, o Allah, ighfirli. M'falem mua. Falem. Pejgamberi Allahu thotë, falem se un kam nevojë me m'fal. Warhamni. Dhe kemi përmend se Kur'ani besimtarët i ka mësuar me parapri kërkimin e faljes, pastaj plotësimin e kësaj me rahmet. A jehudit e kanë ndru. Ka thënë Allah, mëshirana mësani i falna. Na jep një herë, ti një herë, mësani na e pranë në fajnë. E na du të me thonë, bëllet, edhe të nabë dhe zhëtë një herë, halë i onë, sikur thotë, sikur gjua e halë i thotë, s'po di shka me më falë, se ketë mirë i kam. Kjo është dhe zhëtë gjendje kritike, që duhet dhe simtari me e përmisue. Po du në ketë sejnët mirë i kam, edhe më pa që di shka sekundare, jo s'lun rëllë. A ma njerës kam problemet mboja, thotë. Andaj dhe zhëtë A nuk i tha Aisha, ja Rasulullah, po ti Allah i ti ka falve, krejt gjanët i ka falve. Mirë po, aje zbaton të kuptimin e adhurimit Allahu te bareke ve teala. O Allah, falem, më shirom. Esa e dëshmis, u e gjburni, dhe mi plëtso gjërat e thyme të une. Më sumle mu thy, më sumle me diqka e cila muë më piklon, më sumle diqka e cila muë më mërzit. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam edhe kur i vdiste dikush i afër u mundon të më aprunë lajm e cila e gëzon ose po gëzonte me xhennet ose i thotë të bën sabër se Allahu ta kompenzon e kështu me radhë vetëm që njeriu mos të thyet warfa'ni dhe më ngrit wahdini dhe më udhzo wa'afini dhe më ruaj shëndetin a shikova se bota u çun koma shëndeti ka thënë alayhi salatu selam hadith tjetër Adin që ka nëzirë Imam Bukhariu nga Abdullah ibn Abasi Ka thënë alai salatu selam Ni'metani Mëgbunën Fihima Këthirum Minën nës Dy begati Dy të mira Shumë njerëzi Mashtrohen to Nuk dy që farë një meti ka Cilat janë ato? Esiha Shëndeti A të vezë shka do më thonë ti mu ka një shnosh Osh pasuri Gjigante Shkove të njani cilë jo ishë smur Ka një smuje vdekje pruse, kancer, tumor, apo Qfar të loj smuje që ka? Sa kushton ta i shëndeti? Sa mundet, thot, me pare më smalet këtë pun? Më njerë e hek parem prej loje Se nuk o pun pare, mo Andaj që ka ta për nga me sam Shëndeti dhe koha e lir Koha e lir Pas e thënë fun për nga mberi alej salatu e selam Uar zukni Dhe o Allah dhe Më jep furnizim O Allah më jep Furnizim. Gjithashtu të ndërua dhe zër, prej mësimeve dhe me këta e përfundojna, është që Allahu Gjellola me emën e ti El Gjebar imposht zulumqarët. Dhe kjo punë e zulumqarëve, apo në kohën e Facebookit dhe internetit, si cëli mendonë se ku ta shuja ati o Allah shkatrojt zulumqarët, tamam, tu dala jo, just now, zulumqarët kanë rake. Dhe zërë duhet me madhruv Allahun ma shumë se kaqë. Kur ti shkruun diçka, lutësh diçka, zndolla jo minjarë. Nuk ndolla jo minjarë. Jakubi a qërruhe, mas 40 vjetë e ka po Jusufin a.s. Nuk mullëna mu kanë mandarshëm se Jakubi a.s. Për nga me sëram, meke u tërturante, kur njani pisave dhe ja Resulallah, lutë Allahun, dhe katë almë suko të burë. Dhe mon, a i të menu sa i sa të në pa, nga se kriot kjo, dhe me, o Allah, hajde mo. Allah, a i nashe. A i e di, a i e konë damarin e zullumqarit ndorë. E na sikur e ngut mjë o Zotë, këput jam ose na këput i neve. Jo, a e këput kur doja. Pejgamberi a.s. në shumë prej haditheve në ka të regu se emri Allahut El Gjebar nuk vjen kur dojna na, po kur dojnë Allahut Gjelluala. Do që e këtë hadith pejgamberi sallallahu a.s. në cene kanë zeri imam Ahmedi. Thot pejgamberi a.s. Je khrugju unukun minën nari jo me l'kijameti lehu ajnanin të pësirani vë udhunani të smaani vë lisanun janë të kuja kul inni vukiltu bi thalathetin bi kulli gjebberin anid vë bi kulli men dhea me Allahi ilahen akhar vë bil musawirin. Thot për nga mbedi a.s. ditën e kiametit, shikovec kjo ditën e kiametit, mojme në ketë kjo dharfu zaman, pesa kundrina e kohës apo rëthanori kohës. Ditën e kiametit, pi zjarëmi gjenemit, del një qafë e madhe. E formu me pi zjarëmi, del një qafë e madhe. Thot Alehi Salat e Selam, kjo qafë e madhe e dalë prej zjarët, i ka dysi të cilat shohin. Allahu Gjelloja, jaban. Dhe i ka dy vesh me të cilat dëgjon. Dhe e ka një gjuh me të cilën flet. Dhe thot, unë jam autorizu për tri kategorit njërzve. I pari, prej kategorive, bi kulli gjebberin anit. Gjdo kush i cili au bo gjebbar, krye madh, me një madh, zulumqar, inat qi, unë e thot, du të më morë me këta. Osh një qafë e madhe i cila i gëltit. I njefa jo, Allah unë arruj për të në. Thot për nga mbira i sallatu selam, i diti, me dhe cilët thot, kjo qafë e madhe, a diti sa në imam, në Musaidin Imam Ahmedi dhe e ka nxjerrë dhe gjithashtu edhe Imam Tirmidhiu. Ka thënë dhe i dyti, çdo kush i cili e ka lut dikant tjetër përveç Allahut, i ka bërë shirk Allahu xhela, shirk madh. Allahu na ruaj nga shirku që e dim dhe që se dim. E njeh kjo lloj i zarmit dhe kjo qafë e madhe dhe e treta prej kategorive, një njerëz i cili ka pikturuar. Tash mund të më dalë kush thot, o xho shkenca në shekullin 20-21, edhe piktorta në vëzër nuk e gjikojnë mendjen ton e asë ata që ka e njohin njërzit. Ka thënë Alehi Salasam, piktorët, musawirin, ata sët piktorojnë ftyra njërzit. So do shkenjës kjo vëzër, pagu është, jep, mund është me pagujt 20.000 euro dikan me ta bo një foto. Hako do, veç i zbrazin të njëra gjenë 1 miliard të ashtë ata. Tho ti se mërë vesh këta. E se mërë vesh, kur gjazë ka, ti nejse, ti se mërë vesh. Kështu dhe zërë, kërë dalali nuk ka skaj. Andaj, a.s. kërë e ka pru hakmarin Allahut, ja u me l'kijame. Andaj, dhe zërë, dë njëherë ti nuk e di kur hakmerit Allahut e bare kjo e tala. Hadit jetër ka thënë, a.s. Te haqjetil gjennetu e naru, fe kaletin naru, u thirtu bil mu të kebirin e vel mu të gjebirin. Thot, kanë polemizu gjenneti dhe gjenemi. Dhe i na e kemi përmen, kur kriesat tjera, jashtë të njerëzve, thot Allahu apo pejgamberi selam, folin, çish më e kuptua? Çish më e kuptua kët zonë? Po e kemi vërmen hadithin kur ka thënë pejgamberi selam, folin i lop. Apo në Kur'an, da betun, do të del një kafë do t'i flet njerëzve. Çish më e kuptua këto hadithe? Çish më e kuptua? Sikur që ti ta ka dhënë Allahu xhala gjuhën, na nisoja kena si të kafshëve, ajo s'folna folna. Kush e ka çelë këta e çela ditë. Edhe ai cili ta ka dhënë ti gjuhën e flet, ka njëri ko gjuhën me mec. Kje ka organi për zdi me folë. Pse? Se ka ba Allahu me metë. E ka gjumë për me hangër. Apo me folë nuk mund me folë. Andë kjo, sikur që Allahu të ka dhënë tyje, ja jep edhe edhe kujt tjetër. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin se kanë thënë Imam Buhariu, kanë bë muhabet xhenetit dhe xhenemit. Ka thonë xhenemi, te unë vin me ndjemdhojt dhe mu te xhebirint. Ata shka mohën xhebar. Shikollëz Allahu xhelalu ala i ka do emra, nuk toleron as grimcën e çati emrit me tentu me amor dikush. Ande ka thonë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë alayhi salatu wasalam, une mana me të madh. Allahu thot, une mana me të madh. Bani dikush vakija, jam urmendja, mu majt me të madh, une e thi, e qaj. Nuk e lau ato. Kjo e tha, e qaj, e mposhti, jo kur do ti, aj kur doje. Gjelle gjelalu. A dhe të dërua dhe zër, neve nuk duhet të përshpejtojna sahatin të cilin neve në ngutët. Allahu gjela punon me hikmetin e tina. Gjithashtu ka ardhë në madhrimin e pejgamberit së sellem për Allahun të barëke vë tala, ka thonë subhane dhil gjeberuti, wal melekuti, wal kibriai, wal adhame, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka ardhë në disa transmitime se në ruku, ka thonë alayhi salatu wasalam, subhane, neve du të folmi për emrin Allahu gjela, subhane, subbuh, ka thonë alayhi salatu wasalam, subhane dhil gjeberuti, i pastër, i madhë është ai cili, ka gjeberut. Qa gjeberut? Gjëbar, është i fort, është ai cilin poshtë të tjerat, wal melekuti dhe pushtet madh, wal kibria dhe ma me, vetën me të madh, nëse është zot, wal adhame dhe ka lartësi dhe madhështi Allahu të bareke vëtale. Këtu dhe zërka dhe shumë për e pësimit e sërat neve kemi mundësi me ishkoqit mirë, po më mendoj se mund të mjaftohemi me kasën e lusë me Allahu të bareke vëtale, që Allahu gjele gjelaluhu na mundëson me kuptu e emrin Allahu gjele gjebar me jetunë në hirë në këti emri, e lusë me Allahu të bareke vëtale, që Allahu gjele gjelaluhu gjdo thyër jetë tonë në piklim Allahu të ambulon, ta përmirëson, e lusë me Allahun të barek e vëtala që Allahu gjelluala zullum qarët në dërmjet vetit të shpartalon, e lusë me Allahun subhane vëtala që Zotë i unë gjelluhu na mundëson me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e lusë me Allahun gjelluala që Zotë i unë subhane vëtala na mundëson me mri muajnë Ramazanit, Allahu të naruan shëndetit, naruan takatin, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.